loppar. Och där är den min. Jag vill ha Yamaha. Jag vill ha Yamaha. Leda på det band. Jag vill ha en Yamaha. Jag vill ha en Yamaha. Yamaha. Jag vill ha en Yamaha. Ställ med. Omkring på moppar. Och alla omkring i bil. Och alla jävla lyckas floppar. Så klarar det en mil. Jag vill ha Yamaha. Jag vill ha Yamaha. Yamaha. Jag vill ha Yamaha. Ja, det vill jag ha.